noi e sărbătoare. Nuntă mare, cum nu-i alta, mărită Maria-n fata. Foaie verde de cicoare, azi la noi e sărbătoare. Nuntă mare, cum nu-i alta, mărită Maria-n fata. Ia nașule, ia și bea măi, vinișor din via mea mă. Beau și eu cu dumneata măi, că-i nuntă la fata mea mă. Mărită-n fata mea mă. Fata mea fetiță bună, azi pe cap îți pui cu o lună. Foaie verde, vimărea măi, se mărită fata mea mă. Fata mea fetiță bună, azi pe cap îți pui cu o lună. Ia-minte, fata mea măi, asta este datina mă. Fata părăsește satul, ia să urmeze bărbatul. Să trăiască nașul mare, că e om de viță bună, astăzi finii îi cunună. Mare, mare și mai mare, astăzi seara-i nuntă mare. Să trăiască nașul mare, că este om de valoare. Ia nașule și petrece, că nu știi viața când trece. Ia nașule, ia și bea măi, beau și eu cu dulce.